Πρόσεχε όμως, ε! Παιδιά, σιγά σιγά και πρέπει να προσέχετε! Μήπως είναι καλύτερα να μείνουμε στο λεωφορείο! Τσιτσιφιές, μια χαρά είναι, όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε το δρόμο και την υπόγεια διάθεση, τη φτιάξανε με τις καλύτερες μελέτες. Ουστ λαμόγια, κομπλέ όλα. Ο οδηγός έρχεται, ο τελευταίος είμαι εγώ. Ναι, μόνο με Mayday δεν στείλαμε. Τζιτζιφιές. Μετά από μια καταιγίδα βγήκε ο ήλιος. Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει. Ναι, μόνο με Mayday δεν στείλαμε. Εδώ υπάρχει ένα λάθος. Δεν ήταν λεωφορείο αυτό που είχε μείνει χτες κάτω στο Δέλτα το Φαλήρικο. Ήταν η πρώτη φρεγάτα, η γαλλική. Η Μπελαρά ή η Μπελχάρα που τη λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Η πρώτη φρεγάτα ήρθε, έγραφε Α1 πάνω, για να μην το βλέπουν οι Τούρκοι και παίρνουν θάρετα, όπως λέμε. Αλλά κανονικά ήταν η πρώτη φρεγάτα. Ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό το λεωφορείο εκεί είναι η εικόνα της Ελλάδας, της Αθήνας, της πρωτεύουσας, έχει κάνει και Ολυμπιακούς, του 2021. Αυτή η εικόνα που βγήκαν ευτυχώς σόοι οι άνθρωποι μέχρι το λαιμό στο νερό. Και τι νερό, ωραίο, καθαρό, γάργαρο από τα έργα εκεί. Τα οποία έργα, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, γιατί κάποτε δουλεύαμε εκεί και στο Sky, περίπου 30 χρόνια εξελίσσονται. Γίνονται έργα. 30 χρόνια έργα. Με ό,τι αυτό σημαίνει στην ταλαιπωρία των ανθρώπων που περνάνε από εκεί, στους γείτονες που κατοικούν εκεί. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος έρχεται σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την πόλη, να ζήσει 80 χρόνια σύμφωνα με τα δεδομένα. Τα 30 τα περνάει σε μποτιλιάρισμα λόγω έργων. Τα 30. Σε αυτό το σημείο. Σε άλλα σημεία έχουμε επίσης έργα και ξανά έργα και ξανά έργα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνέβησαν χθες. Εδώ στον Πειραιά έχει σκοτεινιάσει έξω, άρχισε να βρέχει εδώ και κανένα μισάωρο. Άρα ο γαλανός ουρανός που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υφίσταται. Αυτό που ισχύει και παίζει και θα παίζει σήμερα ως λέξη και ως εικόνα είναι οι τζιτζιφιές. Με ό,τι άλλο θέλετε ως συνοδευτικό. Το καλό είναι ότι η κυβέρνηση είχε σχέδιο για όλα αυτά που έγιναν χθες. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι, διότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα. Θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα πλημμυρών. Θα σας διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Ναι, μόνο με Mayday δεν στείλαμε. Τζιτζιφιές. Τζιτζιφιές. Θα σας διαβεβαιώνω ότι για όλα έχουμε σχέδιο. Πλημμυρίσαμε, πάθαμε ζημιά. Έχω πάθει τουλάχιστον 8 με 10 χιλιάδες ζημιά. Το είπαμε, το κάναμε. Μπράβο, ότι το είπανε, το κάνανε και έχουν σχέδιο. Να κρατήσουμε αυτό. Γίνονται εκλογές συνεχώς, βγάζουμε δημάρχους, βγάζουμε περιφερειάρχες και βγάζουμε και πρωθυπουργούς. Τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε πρωθυπουργούς. Δεν τους βγάζουμε πάντα, μας τους φοράνε κιόλας σε μερικές περιπτώσεις, αλλά κάποιες στιγμές ο λαός εγκρίνει. Και δεν έχουμε καταφέρει το 2021, 200 χρόνια μετά, να λύσουμε βασικά θέματα υποδομών, ώστε να μην πνίγονται, να μην καίγονται οι άνθρωποι. Δεν λέω για τα άλλα, όταν αρρωσταίνεις να πηγαίνεις σε ένα κρεβάτι όπως σου αξίζει, να πηγαίνεις σε σωστά σχολεία και όχι σε κοντέινερ, τα οποία μπροστά έχουν θάλασσα ή λίμνο θάλασσα. Δεν έχουν καταφέρει με όλα αυτά που γίνονται, με τις καμπάνιες τις διαφημιστικές, με τις υποσχέσεις τις προεκλογικές, ο Πατούλης, η Δούρου πριν, ο προηγούμενος ο Σγουρός πριν, ο προπροηγούμενος σε επίπεδο περιφερειαρχών, οι δήμαρχοι σε επίπεδο δήμων, οι πρωθυπουργοί σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Όλοι λένε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι ο πολίτης, οι ανάγκες του, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται σε πρωτεύουσα ευρωπαϊκή το 2021 όλες οι υπόγειες σύραγγες, και δεν έχουμε και πολλές, να είναι μέσα στο νερό. Ο Φάρος, η Χαμοστέρνας, αυτή η Χαμοστέρνας, και αν έχω πάει στη Χαμοστέρνας ως νεαρός ρεπόρτερ και να καλύπτω και να λένε εκεί υπεύθυνοι, τους βγάζαμε στα τηλέφωνα, λύνεται το θέμα, λύνεται το θέμα. Και είμαστε χτες, ξεκίνησε όλα από τη Χαμοστέρνας. Βέβαια το Δέλτα του Φαλήρου, Στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν έχουν 4-5 υπόγειες σύραγγες, έχουν πάνω από 50%. Και βρέχει πολύ στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Δεν έχει πλημμυρίσει ποτέ. Τίποτα. Εδώ αμέσως θα γεμίσουν όλες οι κεντρικές σύραγγες. Δεν είναι και πολλές. Πλημμύρισαν χτες, μείνανε μέσα αυτοκίνητα, μείνανε μέσα λεωφορεία. Είχαμε το May Day που λέει εδώ ο τύπος. Το καλό όμως είναι ότι δεν έχουν μόνο σχέδιο, ότι έχει και ονομασία αυτό το σχέδιο. Είναι το περίφημο Ελλάδα 2.0. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0 είναι η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Ελλάδα 2.0. Τι να πω. Έχουν βγει άνθρωποι με βάρκα. Έχουν βάλει, δηλαδή, τι να σας πω. Το νερό πρέπει να είναι στους 80 πόντους. Ελλάδα 2.0. Έχει πάει παντού το νερό, κύριε Ρουπά. Κρεβατοκάμαρες παντού. Παντού. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ήταν ακραία τα φαινόμενα. Ελλάδα 2.0. Ευτυχώς είχαμε την ιδέα και πήγαμε και αγοράσαμε Αγγλία και κατεφάραμε και κατεβάσαμε τη στάθμη του νερού. Ελλάδα 2.0. Δείτε εδώ πως έχει πλημμυρίσει όλο το σχολείο. Όλο το ταβάνι στάζει. Ελλάδα 2.0. Εμείς έχουμε πνιγεί αυτή τη στιγμή. Έχω βιοτεχνία εδώ στον Κολωνό, με ρούχα και έχουμε πάθει ζημιά. Έχω δύο αντλίες και βγάζουν τα νερά έξω. Ελλάδα 2.0. Χήμαρους μπαίνει μέσα το νερό. Μέσα εκείνη την ώρα έχω πελάτες. Προσπαθώ να τους βγάλω έξω. Ήταν δύο κοπέλες που πανικοβληθήκανε με το δίκιο τους κτλ. Νερό από εδώ, νερό από δίπλα. Ελλάδα 2.0. Τρεις ώρες είμαστε δρόμος. Ποτάμι ο δρόμος. Ελλάδα 2.0. Το φρεάτιο είναι στη γωνία. Μόλις περάσετε το δρόμο, τα νερά πεθάνε πάνω. Ελλάδα 2.0. Η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Διότι κάθονται τα επιτελεία, εκπονούν σχέδια, μεγάλη επίβολα πάντα, με τίτλους βαρύγδουπους. Αυτή η κυβέρνηση ειδικεύεται σε αυτό, το Ελλάδα 2.0. Είχε κάνει παρουσίαση με βίντεο από πίσω, με καλεσμένους από κάτω και παρουσίασε την Ελλάδα του αύριο που θα είναι το 2.0 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εδώ δεν ξεβουλώνει το φρεάτιο. Τα φρεάτια δεν ξεβουλώνουν. Το πρώτο, νούμερο ένα από τα 100 που πρέπει να κάνεις για την πλημμύρα. Και μέχρι εκεί σταματάει βέβαια η όποια κυβερνητική, αυτοδιοικητική και περιφερειακή ευθύνη στο ξεβούλωμα των φρεάτιων. Γιατί αν ρωτήσεις υπεύθυνο, είστε έτοιμοι. Ναι, έχουμε ξεβουλώσει τα φρεάτια. Έχουμε ελέγξει, έτσι λένε, ελέγξει τα φρεάτια. Τίποτα, ούτε αυτό δεν γίνεται. Αλλά μέχρι εκεί καταλαβαίνουν την αρμοδιότητά τους. Και βεβαίως με τούτη την κυβέρνηση το έχουμε ζήσει μήνυμα. 112, φύγετε, εγκαταλείψτε, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Κλείσαν και χτες το βράδυ το Κηφισό, διότι μέχρι εκεί έφτανε. Αυτά έχουν συνηθίσει να κάνουν. Απαγόρευσαν, δεν έβρεξε όλο το βράδυ. Ήλιο είχε το πρωί, τώρα γίνεται πάλι ο χαμός. Αλλά τώρα λειτουργούν όλα κανονικά. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Τα σχολεία. Τα σχολεία, όπως ξέρουμε, έκαναν και μια απεργία οι καθηγητές στην αρχή της εβδομάδας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, όχι των καθηγητών. Διότι η κυρία Κεραμέως και η άριστη κυβέρνηση θέλει να αξιολογούν τις σχολικές μονάδες. Ξαναλέμε, σχολικές μονάδες είναι σαν αυτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Που ήταν το νερό μέχρι το γοφό. Το θέμα βέβαια δεν ήταν το νερό. Κάτι πιο σημαντικό είναι ότι είχε κοντέινερ έξω από το νερό. Το κοντέινερ. Οι μαθητές κάνανε μάθημα στα κοντέινερ. 10 χρόνια. Όχι ένα και δύο. 10 χρόνια. Και δεν υπάρχει περιοχή της Αθήνας που δεν έχει σε κάποιο τη σχολείο στα προάβλια κοντέινερ. Αυτά θέλει να αξιολογήσει η κυρία Κεραμέως. Όλα καλά με την δημόσια εκπαίδευση και θα αξιολογήσουν. Και πώς θα αξιολογηθεί αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια? Ποιος θα αξιολογήσει? Τους καθηγητές που βάλαν τα θρανία, ότι έσωσαν τα παιδιά, δεν πνίγηκαν τα παιδιά? Πώς ακριβώς θα γίνει η αξιολόγηση? Κεραμέως λοιπόν και όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου να τα βγάζουν στις αγκαλιές. Τα φρεάτια εμείς τα καθαρίζουμε. Οι γονείς ήρθανε και τα καθαρίσανε. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Σχολείο είναι αυτό? Να φέρω ένα σκάφος άμα είναι, το βάλουμε μέσα, κάνουμε δουλειά μας. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Το σχολείο μέσα στο νερό. Τα παιδάκια τα σώζουμε. Τα σώζουμε. Θα μην πνιγούμε. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Σχολείο είναι αυτό? Να φέρω ένα σκάφος άμα είναι, το βάλουμε μέσα, κάνουμε δουλειά μας. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Τώρα έρχεται μέσα το νερό. Τώρα έρχεται μέσα. Σβήστε να τα ανεβάσουμε πάνω. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Εγώ και η γυμνάστρια μαζί βγάλαμε στην πλάτη τα παιδιά του νηπιαγωγείου, το οποίο φοβηθήκαμε μην τυχόν και αν μπει το νερό μέσα στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει άλλη έξοδο. Προσπαθούσαμε να τα κρατάμε σε ψυχραιμία, αλλά υπήρχαν και κάποια τα μικρότερης ηλικίας τα οποία έκλαιγαν, δυστυχώς λόγω της κατάστασης. Ήταν κάτι που δεν το είχαν ξαναζήσει. Οπότε προσπαθήσαμε να τους κρατάμε σε ψυχραιμία. Μιλάμε λοιπόν για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Κοιτάξτε κατάσταση. Κοιτάξτε οι αίθουσες. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το χάλι το μαύρο. Το σχολείο μας. Δεύτερο δημοτικό. Ενέτη 2021. Όλοι μαζί να εργαστούμε για ένα ακόμη καλύτερο σχολείο. Έχει άλλα παιδάκια. Είχαν αδειάσει εκεί οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και ρωτούσε η κυρία αν έχει άλλα παιδάκια μέσα. Γιατί αυτό προέχει Θρανίου τόπος στη Νέα Φιλαδέλφια. Ευτυχώς βάλαν τα Θρανία, λύσαν κάπως το θέμα. Σήμερα το πρωί όλα τα κανάλια είχαν ζωντανές συνδέσεις από διάφορες περιοχές της χώρας και από την Αθήνα. Κάποια στιγμή είναι ο Σκάι, ο συνάδελφος Μιχάλης Τεζάρης, στον Κολονό. Είναι μια λίμνη με καφέ, έτσι ωραίο λαχταριστό χρώμα το νερό. Δεν ξέρουμε το βάθος και έρχεται από μακριά, από τα 20 μέτρα. Μία κυρία με κανό, έκανε κανό, με κουπί, είχε το κανό με μπουφάνο από πάνω και πλησίαζε αργά νοχελικά, όπως το κανό, το κουπί όταν μπαίνει μέσα και δημιουργεί αυτό τον ωραίο ήχο και τους ομόκεντρους κύκλους. Ιδηλιακό το τοπίο, είχε και λίγο ήλιο. Ελλάδα 2021, κέντρο Αθήνας, ο Κολονός είναι κέντρο Αθήνας. Είναι η Αθήνα που έχει καθαρίσει ο Μπακογιάννης. Λοιπόν, ήμασταν στο βουλεβάρτο του Κολονού το πρωί, έρχεται αυτή η κυρία και λέει στο μικρόφωνο. Μόλις πιάσαμε λιμάνι τώρα, θέλουμε άμεση λύση. Άμεση λύση, παρακαλάμε το Δήμο, άμεση λύση. Τι να κάνω, εχθές έκλαιγα. Έχουμε από τον Ιούνιο, παρακαλάμε, έχουμε μαζέψει υπογραφές, 200 υπογραφές. Και παρακαλάμε να μας φτιάξουν τον δρόμο. Ναι. Μου λέγατε εδώ ένας δρόμος και κάποια φρεάτια είναι προκειμένου να το πρόβλημα. Ναι, να τα ανοίξουν. Ένας δρόμος 150 μέτρα. Εάν ανοιχτεί αυτός ο δρόμος, όλα καλά. Παρακαλάμε το Δήμο, δηλαδή άμεση λύση τώρα. Τι 150 μέτρα εδώ, θα φτιάξουμε το βουλεβάρδο της Πανεπιστημίου, σαν το Ούντερ Ντελίντε που έλεγε ο άλλος χτες. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα στον Κολονό. Ποιος ασχολείται με τον Κολονό? Άλλωστε είχε και λίμνη, κάναν και τα extreme sports. Οι άνθρωποι εκεί, μια χαρά ήταν η κυρία. Από το κανό τα έλεγε όλα αυτά. Μιλούσε από το κανό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων προχτές που είχε βγει στο Μέγκα το πρωί και έλεγε για τα βουλεβάρτα και για τα πλατάνια που είναι 82-86 στην Πανεπιστημίου. Το ρωτήσαν εκεί, η Βούλγαρη τον ρώτησε, αν είναι έτοιμος ο Δήμος ενώπιση του μπάλου που θα ερχόταν. Και ο Μπακογιάννης, αν έτοιμος από καιρό στα θαραλέως, είπε αυτό που λένε όλοι. Είμαστε έτοιμοι. Η Αθήνα είναι έτοιμη για βροχή, μεγάλη βροχή, γιατί και στην Αθήνα. Ο μπάλος, έρχεται ο μπάλος τώρα, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Είμαστε έτοιμοι εδώ στην Αθήνα. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορούσαμε να είμαστε. Καταράκτες έρχονται, ρε. Στο Σύνταγμα Βασιλή Σοφία είμαστε, ρε. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορούσαμε να είμαστε. Η Λουκάριος, όπως θα δείτε αυτή τη στιγμή, έχει μετατραπεί σε μία μικρή λίμνη. Έχουμε καθαρίσει όλα τα φρεάτια, έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται συστηματικά. Καθώς, όπως βλέπετε στο πεζοδρόμιο, όποιος πατήσει άσφαλτο, οδόστρωμα, δυστυχώς θα βραχεί, καθώς έχουν συσσωρευτεί νερά στην άκρη του δρόμου εδώ στην Λουκάριος. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορούσαμε να είμαστε. Μόνο μεγάλος περίπατος. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορούσαμε να είμαστε. Κάθε φορά που βρέχει, αντιγόνης, πλακόστρωτο και θρασιμάχου, γίνεται όλο μία λίμνη. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορούσαμε να είμαστε. Η Ελλάδα του Μπακοτέτιου, κύριοι, γιατί μας ήρθαν και 18 μηνύματα, alert λέει. Προσέξτε, μην πνιγείτε, λέει, καθίστε σπίτι σας. Πάλι καλά που δεν μας έλεγε όπως έλεγε ο άλλος στις φωτιές. Εγκαινώστε. Πάλι καλά, γιατί χτες προσπαθούσαμε εμείς να εγκαινώσουμε τον Πειραιά. Φύγαμε από εδώ 2 η ώρα και είχα φτάσει στην αρχή της Συγκρού Αμφιθέας στις 4. 2 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι την αρχή της Συγκρού στην Αμφιθέας. 2 ώρες. Πολύ ωραία, γιατί είχε μείνει το λεωφορείο μέσα, γιατί η αστυνομία είχε κλείσει την Εθνάρχου Μακαρίου, αλλά από ένα σημείο και μετά η Εθνάρχου Μακαρίου, η παλιά παραλιακή, πήγαινε κανονικά. Μέχρι βέβαια να ξαναμπλοκάρει κοντά στο Νιάρχος. Αλλά υπήρχε και ένα θέμα συντονισμού, όλοι οι δρόμοι, Καλλιθέα, Μοσχάτο, γεμάτοι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων που όταν ρωτήθηκε προχτές, λέει είμαστε έτοιμοι. Αυτό θα έλεγε έτσι κι αλλιώς. Και η δεύτερη του φράση ήταν έχουμε καθαρίσει τα φρεάτια, το κάνουμε σε συστηματική βάση. Έχει ένα νόημα πια στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη, τον εκάστοτε, όχι αυτούς εδώ κατά ανάγκη, να ρωτήσει κάποιος και να μας πούνε τι σημαίνει προετοιμασία για την πλημμύρα. Αναλυτικά όμως. 1, 2, 3, 10, 20, 30, όσα είναι αυτά. Όχι μόνο το καθαρισμό των φρεατίων. Αυτή η χαμοστέρνας ξέρουμε πάντα ότι και με λιγότερη βροχή από τη χθεσινή θα πλημμυρίσει. Υπάρχει, λέω εγώ τώρα ως άσχετος, μία ιδέα. Υπάρχει ένα όχημα εκεί να κάνει απάντηση υδάτων αμέσως με το που πέφτει, αφού δεν θα τη φτιάξουμε ποτέ, γιατί το συνολικό είναι να βγει μια σοβαρή κυβέρνηση και να πει: έχω 5 κόμβους, τους γκρεμίζω, τους φτιάχνω, λύνω το θέμα της πλημμύρας. Δεν γίνεται στην Ευρώπη να έχουμε πλημμύρες. Να κάνει το λεωφορείο αυτό το Α1 χτες, η φρεγάτα που λέω εγώ, το γύρο του κόσμου και να βγαίνουν οι άνθρωποι. Ποια Αφρική και ποιες Φιλιππίνες και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη. Ποια άλλη χώρα που μου αρέσει που συγκρινόμαστε και με αυτά. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποια είναι τα μέτρα που παίρνει ένας δήμος, μια περιφέρεια και ένα κράτος για την πλημμύρα. Αναλυτικά όμως. Όχι μόνο ξεβουλώνω τα φρεάτια που ούτε αυτό κάνουν, αλλά τι άλλο προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιο είναι το σχέδιο της τροχέας, πού εκτρέπει την κυκλοφορία, πώς ενημερώνονται οι άνθρωποι και τι ακριβώς γίνεται. Ανταυτόν βγήκε χθες ο κύριος Τηλιανίδης, το ζήσαμε και αυτό στα κυπριακά. Είναι πολύ αγαπητοί οι φίλοι Κύπροι, τους λατρεύουμε και με το εθνικό θέμα, αλλά και γενικώς είναι πολύ προκομμένος λαός. Τα κυπριακά από μόνα τους είναι λίγο αστεία, μας ακούγονται εδώ, όπως αν ακούσεις κριτικά κάποιον. Θα μπορούσε να βγει ένας υπουργός και να μιλάει κριτικά. Με το τσε. Δεν θα γελάγαμε. Βγαίνει λοιπόν ο Στυλιανίδης στην κρίσιμη στιγμή χτες και μιλούσε κυπριακά για αυτό το ταφ που το τρως. Και μας ενημέρωνε ότι θα είναι κλειστέος ο τάδε δρόμος. Γέλαγες, δεν μπορούσε να κρατηθείς. Δεν είναι ό,τι πιο σοβαρό εκείνη τη στιγμή. Νοσταλγήσαμε το χαρδαλιά. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Το θετικό να κρατήσουμε, γιατί πολλοί θα μας πείτε μίζερους. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία λόγω κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου που ζούμε. Το θετικό είναι, και θα το ξανακούσουμε σήμερα, ότι φτιάχνουμε μπουλεβάρτο ή βουλεβάρτο, γιατί έβλεπα χτες ένα από τα φρεάτρα που είχε τυναχτεί στον αέρα και έβγαζε νερό. Ήταν στα κόκκινα πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου. Και σκεφτόμουν ότι εκεί ακριβώς θα μπει ένας πλάτανος. Ο μεγάλος περίπατος προχωράει, μπαίνει στην τελική ευθεία, όπως άλλωστε είχαμε σχεδιάσει από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Και τα έργα στην Πανεπιστημίου θα αρχίσουν εντός του έτους. Μίλαμε για διπλάτηση των πεζοδρομίων και από δύο πλευρές, πολύ πράσινο, τη φύτευση 85-86 νέων υψηλών δέντρων. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση ενός αστικού μπουλεβάρδου αντάξιο των μπουλεβάρδων της Ευρώπης. Μπράβο! Στόχος μας είναι να αποκτήσει η Αθήνα ένα μπουλεβάρδο αντάξιό της. Πώς είναι το Όνταν τη Λίβνια στο Βερολίνο, έτσι να είναι και η Πανεπιστημία. Μπράβο! Το αντάξιο των τσιτζιφιών βουλεβάρδο στο Βερολίνο ποιο είναι? Ή στο Παρίσι? Ο κολονός του Παρισιού ποιο είναι το αντάξιο βουλεβάρδο? Γιατί θέλει να κάνει κάτι αντάξιο. Πεταγόντουσαν τα φρεάτια χτες. Στον Κολονό πήγαινε με το κανό η άλλη σήμερα και θέλουμε να κάνουμε βουλεβάρτο. Πολλές τοποθεσίες. Υπεγράφηκε μια συμφωνία με την Αμερική, να ξέρετε, και βγαίνει χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στο Δένδια δίπλα, στην Ουάσιγκτον, σε κάτι τραπεζάκια με κάτι κεντητά που υπόγραψαν τη συμφωνία στην Ουάσιγκτον όλα αυτά. Και βγαίνει ο κύριος Μπλίκεν, ναι, έτσι λέγεται, και λέει για τις τοποθεσίες που από εδώ και πέρα θα έχουν οι Αμερικανοί, επιπλέον τοποθεσίες που θα έχουν οι Αμερικανοί στη χώρα. Ιδιαίτερος είμαι ευτυχής, διότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών θα υπογράψουν μια τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών και φυσικά αυτό θα οδηγήσει σε μια καλύτερη συνεργασία δύο υπερήφανων συμμάχων στο ΝΑΤΟ που θα εμβαθύνει τη συμμαχία μας. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ και ταυτόχρονα οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ελλάδα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες τοποθεσίες. Κάποτε ήταν εδώ στην Τρούμπα το κορίτσι ο στόλος. Τώρα θα είναι στις τζιτζιφιές. Να πάει και ο στόλος αμερικανικός. Τι έχουμε την υπόγεια σύραγγα από κάτω, αφού είναι flat με το έδαφος και με τη θάλασσα, να ελιμενιστεί εκεί. Να είναι μια βάση. Ίσως αν την έχουν οι Αμερικάνοι, τη σύραγγα, να την καθαρίζουν κιόλας και να γλιτώσουμε από όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνει μέσα σε όλο αυτό το χαμό και ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλήσει ότι έρχεται η ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο και θυμηθήκαμε την ακρίβεια που σαρώνει αυτές τις μέρες. Δύο λόγια για την πορεία της οικονομίας και της απασχόλησης. Το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο που εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής μας αποδίδει. Παρά την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, αποτελεί κοινή εκτίμηση όλων των διεθνών οικονομικών οργανισμών ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη και προσδιορίζονται κοντά στο 6% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα. Θα σε αλλάξει λίγο πολιτική ο Μητσοτάκης. Θα πεθάνουμε από την πείνα και από τον κορονοϊό. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Το μεσημέρι που πάρει ένα πακέτο μακαρόνια 90 λεπτά

Έτσι. Γιατί αλλά και είναι και αυτά όπλα, έτσι, μην τρελαινόμαστε. Μια υπενθύμηση είναι σήμερα η επέτειος από τη μάχη της ηλεκτρικής. Δεν ξέρω αν θα το πει ο Θήμιος αργότερα. Χάρη σε αυτή τη μάχη του ΕΑΜ, είχαμε ρεύμα στην Αθήνα τον επόμενο καιρό μετά που φύγανε οι φασιστές οι Ναζί. Έτσι. Δεν τα είχαμε αυτά επί Παπαδόπουλου. Σωστός. Εγώ νομίζω ο Παπαδόπουλος μας τα έφερε αυτά. Καταρρύπτονται πολλοί μύθοι. Νάτι, η ηγεμονία της αριστεράς, η ιδεολογική. Μας φέραν το ρεύμα για να τσακωνόμαστε τώρα για τη ΔΕΗ. Άι στο διάλο. Λοιπόν, σήμερα σε αυτή την επέτειο, έτσι αυτοί έχουν επιλέξει να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Είναι γλυκά. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος Πορφύριος Βυσδέκης. Ναι, σήμερα δεν πήρα για επικαιρότητα. Έχω αποκτήσει μια αναγνωστική απόλαυση το δεύτερο καιρό και πήρα να μοιραστώ μια γνώση μου μαζί σας. Α, τι γνώση? Διαβάζω τα. Έχω πάρει 5-6 βιβλία του Κώστα Ζουράρη. Καύλα. Και έμαθα μια λέξη να μιλάμε ελληνικά. Α, επιτέλους. Όταν αλλάζετε κανάλια στην τηλεόραση, τι κάνετε? Τι κάνουμε? Ζάπινγκ. Ελληνικά. Μία λέξη. Ποια είναι? Από τον Κώστα Ζουράρη. Διαβλότσαρκα. Διαβλότσαρκα. Μ' αρέσει. Καλό. Την μπουρδελιότσαρκα όμως τα αγγλικά πώς τη λέμε? Ας υψώσουμε αυτόν τον ήλιο στη μέση του γαλανού ουρανού μιας περήφανης πατρίδας. Τζιτζιφιές. Στη μέση του γαλανού ουρανού μιας περήφανης πατρίδας. Τζιτζιφιές Μαριγούλα μου. Λίγο πολύ, όλα τα έχουμε κάνει θάλασσα. Ήθελε ταλέντο, αλλά το κατάφεραν. Τα έχουν κάνει λίγο πολύ θάλασσα. Το Γιάννη Λοβέρδο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφο, το ξέρουμε όλοι. Χτες περιμέναμε τον μπάλο. Και οι μετεωρολόγοι, η πολιτική προστασία εδώ και 2-3 μέρες λένε θα έρθει ο μπάλος, θα είναι βαρύς και τελικά ήταν και βαρύς. Και συνεχίζεται. Χτες λοιπόν, στο Facebook του, ο Γιάννης Λοβέρδος γράφει: Αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να σε ευχηθώ η σημερινή βροχερή Πέμπτη του Οκτωβρίου να είναι υπέροχη για όλους σας. Υπέροχη για όλους σας. Γνωρίζω, συνεχίζει ο ποιητής βουλευτής, ότι ζούμε σε δύσκολους και επικίνδυνους καιρούς. Γι' αυτό σας καλώ να εμπνέεστε από τη θαυμάσια χώρα που έχουμε την τύχη να ζούμε. Αυτό πρέπει να το πει σε αυτούς που ήταν στο λεωφορείο μέσα, στο Α1 κάτω, στα νερά μέσα. Και από την, συνεχίζει ο ποιητής, και από την ιστορική μοναδική κληρονομιά των προγόνων μας, από τη σοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Εδώ έχει πάρει από τη Γαρμπή, γιατί λέει: Τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τη Φτετέλη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Την ίδια ακριβώς σειρά έχει πάρει και ο Λοβέρδος και λέει: Του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοφοκλή και τόσων άλλων που πάτησαν τα άγια χώματα αυτά. Γι' αυτό μη συμβιβάζεστε, αντισταθείτε κτλ. Αυτό έγραψε ο βουλευτής που έχει ενσυναίσθηση και γείωση με την περιφέρειά του και με το λαό να έχουμε μια υπέροχη μέρα για όλους. Τη βροχερή χτες. Εγώ το παίρνω από εδώ και λέω ότι τι ακριβώς ναρκωτικά παίρνει ο Λοβέρδος. Οφείλει να απαντήσει, να μιλήσει, να πει γιατί αυτά τα ναρκωτικά δεν πρέπει να πειράζουν. Το βλέπουμε στην τρελή χαρά. Να τα πάρουν κι άλλοι. Έχει μια αξία όλο αυτό. Κάπως έτσι αισιόδοξα. Κλείνουμε σήμερα. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Για την Παρασκευή, αν γίνεται, ένα απόσπασμα από την ταινία Το Ένα Βότσαλο στη Λίμνη με το λογοθετήδη που λέει στη γυναίκα του: Μπαίνει στο σπίτι και αρχίζει και τη λέει: Κλείσε το φως εδώ, τόσα λεφτά και ο φούρνος, τόσα λεφτά. Ξέρεις, για το όλο αυτό τις ανατιμήσεις, το ηλεκτρικό και όλα αυτά. Αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος από τον καινούριο χρόνο, προανήγγειλε κυρίες και κύριοι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει την ευρωβουλία. Ήρθες με όλοι. Γιατί τα φωτάκια? Τι γιατί να και νερίμουν τα φωτάκια με το.